พราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัตถิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหม34สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้อวิคตปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคำสอนเอกมูลกนัยจบทุมูลกนัยเป็นต้นเหตุมูลกนัย35สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยได้บ้างไหมละสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยได้บ้างไหม36สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมทุมูลกนัยจบ37สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมติกะติมูลกนัยจบ38สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยได้บ้างไหมละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมจตุมูลกนัยจบในวงเล็บท่านได้ย่อปัญจมูลกนัยเป็นต้นไปแล้วผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกนัยทุกมูลกนัยติมูลกนัยจตุมูลกนัยปัญจมูลกนัยสัพพมูลกนัยของบทแต่ละบทให้พิสดารเหตุมูลกนัยจบอารัมมณมูลกนัยเป็นต้น39สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุตุปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยละเพราะวิคติ พราะอวิคคตปัจจัยเพราะวิคคตปัจจัยได้บ้างไหมทุมูลกนัยจบ40สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะวิคคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิคคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะอวิคคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะวิคคตปัจจัยได้บ้างไหม41สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิคคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะวิคคตปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกนัยทุมูลกนัยติมูลกนัยจตุมูลกนัยปัญจมูลกนัยสัพพมูลกนัยของบทแต่ละบทให้พิสดารอนุโลมมีนัยอันลึกซึ้ง6ประการคือ 1. ติกปัฏฐาน2. ทุกขปัฏฐาน 3. ทุกขติกปัฏฐาน 4. ติกทุกขปัฏฐาน 5. ติกติกปัฏฐาน 6. ทุกขทุกขปัฏฐานแต่ละปัฏฐานประเสริฐสูงสุด 2. ปัจจยปัจจนียะ 42. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บพึงอธิบายในเหตุปัจจัยแม้ในปัจจนียะให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยในอนุโลม 43. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณสหชาตปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณนิสยปัจจัยเพราะณอุปนิสยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยเพราะณวิปากปัจจัยเพราะณหาระปัจจัยเพราะณอาหารปัจจัยเพราะณอินทรียปัจจัยเพราะณฌานปัจจัยเพราะณมรรคปัจจัยเพราะณสัมปยุตตปัจจัยเพราะณวิปยุตตปัจจัยเพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหม44สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยเพราะณอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้ในปัจจนียะผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกนัยทุมูลกนัยติมูลกนัยจตุมูลกนัยจนถึงเตวีสติมูลกนัยของบทแต่ละบทให้พิสดารเหมือนในอนุโลมปัจจนียะมีนัยลึกถึง6ประการคือ 1. ติกปัฏฐาน 2. ทุกขปัฏฐาน 3. ทุกขติกปัฏฐาน 4. ติกทุกขปัฏฐาน 5. ติกติกปัฏฐาน 6. ทุกขทุกขปัฏฐานแต่ละปัฏฐานประเสริฐสูงสุด 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ 45. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารัมมณปัจจัยบ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้ในอนุโลมปัญจนียะผู้รู้พึงอธิบายบทให้พิสดารเหมือนกับเหตุปัจจัยในอนุโลม46สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยได้บ้างไหม พราะเหตุปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิกเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหม47สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะโนอวิคคตปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิตยปัจจัยเพราะอุปนิตยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะปัจฉาชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัตถิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหม48สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยเพราะนเหตุปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยเพราะณอารัมมณปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารัมมณปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยและเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมอนุโลมปัจจนียะมีในอลึกถึง6ประการคือ 1. ติกปฐาน 2. ทุกปฐาน 3. ทุกติกปฐาน 4. ติกทุกปฐาน 5. ติกติกปฐาน6ทุกขทุกขปัฏฐานแต่ละปัฏฐานประเสริฐสูงสุด 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 49. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหม 50. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะนาอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะนาอารัมมณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะณเหตุปัจจัยเพราะณอารัมมณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัย พราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยละเพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหม51สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม52สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะณอารัมมณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยละเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยละเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยละเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนะเหตุปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนะเหตุปัจจัยเพราะนะอารัมมณปัจจัยเพราะนะอธิปติปัจจัยละเพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหมปัจจนียานุโลมีในลึกถึง6ประการคือ 1. ติกปัฏฐาน 2. ทุกขปัฏฐาน 3. ทุกขติกปัฏฐาน 4. ติกทุกขปัฏฐาน 5. ติกติกปัฏฐาน 6. ทุกขทุกขปัฏฐานแต่ละปัฏฐานประเสริฐสูงสุดปนัตติวานจบปัจจัย23ในนิเทศวานจบ